राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा विक्रम समय 2054 2 सितंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामलीला मैदान सीकर में यह प्रवचन हुआ। राम करके भलाई आदमी बनेंगे और बुराई करके बुरे बनते हैं, परंतु बात ऐसी नहीं है। बुराई छोड़ने से भले बनते हैं। मानो निषेधात्मक साधन है ये, ऊंचा है, क्योंकि भलाई करेंगे तो भले होकर भलाई करेंगे, बुरे करो बुरे होकर बुराई करेंगे। क्या अपने आप को बुरा माने बिना बुराई कर सकता आदमी? तो दूसरे की बुराई तो पीछे करेगा, खुद अपने आप को बुरा मानता है तब बुराई करता है। तो बुरा अपने को न माने उसे भलाई स्वतः होगी। देखो, एक साधन किया जाता है, एक साधन होता है। किया जाता है वो नकली होता है और होता है वो असली होता है। तो बुराई छोड़ने के बाद भलाई स्वतः होगी, वो स्वतः होगी, वो असली होगी। तो भलाई की जाए वो भलाई बनावटी होती है और भीतर से भलाई पैदा होगी। कब? कि बुराई छोड़ देंगे, हम बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे। तो कर्ता में से कर्म पैदा होते हैं, कर्म से कर्ता पैदा नहीं होता है। कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं, कर्ता में से ही कर्म निकलते हैं, कर्म से कर्ता नहीं बनता है। ये बात है जरूर, पहले कर्ता बुरा होता है, फिर बुरा काम करता है, उससे बुराई दृढ़ हो जाती है, परंतु बीज रूप से बुराई पहले होती है, पीछे बुरा करता है। मैं चोर नहीं हूँ ऐसा पक्का उचारने पर वो चोरी कर नहीं सकेगा। पहले चोर बनता है, ये सूक्ष्म बात है थोड़ी। पहले सूक्ष्म बात से कर्ता बनता है बुरा, तब बुराई करता है। चोर बनता है तब चोरी करता है, और चोरी करने से चोर दृढ़ हो जाता है। वो अपना जो सूक्ष्म बात है नहीं, उससे भी अगर मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कि चोर थोड़ा ही हूँ, मैं तुम चोरी हूँ, चोर हो ही नहीं तो चोरी हो गई ही नहीं। इस वास्ते बुरा होकर बुराई करता है, पहले बुरा होता है, अपने को बुरा बनाकर बुराई करता है, तब दूसरे को कहीं ठेस पहुंचती है। अपने बुरा न करने से किसी की बुराई कर ही नहीं सकता वो। इस वास्ते अपने पहले बुराई छोड़ना है, अवगुण छोड़ना है, अनाचार दुराचार का त्याग करना है। भला होने के लिए भलाई करने की जरूरत नहीं है, बुराई न करना बहुत आवश्यक है। बुराई न करना ही भलाई की मूल है, जड़ है ये। बुराई नहीं करेंगे, शरीर से वाणी से मन से किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा करेंगे नहीं। तो बुराई का त्याग करना है, ये भलाई उत्पन्न होने की बात है। भलाई स्वतः उत्पन्न होगी, स्वाभाविक, और स्वाभाविक होगी वो साधन तेज होगा। त्याग करके त्यागी नहीं होता, त्यागी होकर त्याग करता है। भला होकर भलाई करता है, भलाई होती है, भला होता है बुराई छोड़ने से। देखो, भलाई करने वाले तो बुरे होते हैं, कभी कहीं भलाई कहीं बुराई दोनों करते हैं। पर बुरा मैं हूँ नहीं, बुराई करूंगा नहीं, तो भला स्वतः होगा, स्वाभाविक सांगो पांग बुरा पूरा भला होगा। दान पुण्य करते हैं पर झूठ कपट बेईमानी करते हुए पराया हक लेते हुए दान करते हैं। पहले से नहीं पराया हक नहीं लेना है, जिसने कुछ लेना नहीं दीना वेर हजार, जो लेता नहीं वो हजार बार देने जीता का पुण्य होता है। दूसरा का हक चाहते ही नहीं, हक आ न जाए ऐसा ख्याल रखने से दान पुण्य से ज्यादा पुण्य होता है उसको। तो बुराई छोड़ने में परिश्रम नहीं होता है, भलाई करने में परिश्रम होता है, खर्च होता है। बुराई नहीं करूंगा खर्च नहीं होता इसमें, इसे उद्योग करना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। मन बड़ा भारी पुरुषार्थ है, मैं बुराई नहीं करूंगा फिर उसके द्वारा भलाई चले होगी। तो कर्मियों का अनुष्ठान जब अपने बुराई छोड़ेगा तब अनुष्ठान होगा, वो कर्मयोग असली होगा। उस कर्म का संबंध कर्म का योग होता परमात्मा के साथ संबंध होगा। तो पहले मैं बुराई नहीं करूंगा, चोर नहीं हूँ। शेर जी ने त्याग से भगवतर लिखी है, सबसे पहले ये लिखा है त्याग, झूठ कपट नहीं करूंगा, बैस नहीं करूंगा, ठगी नहीं करूंगा, अपाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा इसके साथ, ऐसा नहीं करने का निषेध है, पहले शिक्षा का त्याग है। तो इसे सोते अगर ठीक हो जाएगा स्वाभाविक ही, बुरा नहीं होगा क्या करेगा, भला ही करेगा तो कुछ नहीं करेगा, दो बात की सिवाय क्या होगा। बुरा ही नहीं करेगा तो चाहे तो भला ही करेगा, चाहे कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करने से भी दोष नहीं होता, कुछ नहीं करने से दोष नहीं होता है। बुराई करने से बुराई होती है, तो भला मैं बुराई नहीं करूंगा तो बुरा ही नहीं करेगा तो भलाई होगी नहीं होगी, तो चुपचाप रहेगा, चुपचाप भजन में स्थिति हो जाएगी। अगर हम संसार के चिंतन से रहित हो जाए तो भगवान में स्वतः स्थिति होगी, और भगवान का चिंतन करे भगवान में स्थिति करते वो नकली होगी। जैसे भगवान का चिंतन करते हैं और संसार चिंतन होता है, जो होता है वो असली, करते हैं वो नकली। संसार चिंतन नहीं करना है इसको निषेध कर दिया। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात है, निषेध को भी जोर नहीं, उपेक्षा करें, अपने खराब काम करना नहीं भाई, उपेक्षा उदासीन। जोर लगा के नहीं करूंगा तो फिर बुरी बात पैदा हो जाएगी, बंद हो जाएगा, फिर ब्रेक पैदा हो जाएगी, अपने बुरे करना नहीं है। बुराई वैसे नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, बुराई ऐसा जितना कर सके तो भलाई करेंगे। उमार संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने वाली उसी बधाई करता है। तो ये संत की बढ़ाई बिताई है, संत का बड़पन है, बुराई के बदले बुराई न करे। सठे साठ समाचार ये नीति की बात होती है, धर्म की बात नहीं है, मुक्ति है ही नहीं। मुक्ति एक तो मोक्ष शास्त्र होता है, एक धर्म शास्त्र होता है, एक नीति शास्त्र होता है। तो नीति शास्त्र नीचा है, इसे धर्मशास्त्र ऊंचा है, धर्मशास्त्र से भी मोक्ष शास्त्र ऊंचा है। तो मोक्ष में निषिद्ध का त्याग करना पहली चाहिए है। पारमार्थिक तत्व पीछे होगा जो पहली बुराई छोड़ दे, बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बुराई नहीं करने से सतही भलाई होगी स्वाभाविक ही। ऐसे डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये सावधान रहना, किसी का नुकसान न हो जाए। नुकसान न करना भी बड़ी भारी भलाई है, नुकसान न करने वाले से आदमी डरता नहीं। हनुमान जी महाराज गए हैं तो विभीषण को करवट बदले देगा, भगवान का नाम लिया तो सज्जन है, तो इस वजह से साधु तो हो कार जानी। पैरियों के शहर में चले गए हैं तो वहां पर साधु जानी नहीं होगी, इससे हट कर ही हम पहचानी साधु तो इनकार जानी। तो बुरा नहीं लग साधु अपना स्वतः आता है स्वाभाविक, अरे स्वभावता हो तो स्थिर होता है, वो स्थायी होता है, एक किया जाए वो नकली होता है, अस्थायी होता है। इस वास्ते संसार का चिन्ह छोड़ देंगे, संसार में राग नहीं रखेंगे, जो हित करेंगे पर अहित नहीं करेंगे, सेवा करेंगे पर कम से कम नुकसान नहीं करेंगे। ये बात सदैव रखे, तो इस संसार का हित करना है, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, कम से कम दुख नहीं पहुंचाना है किसी को, शरीर से, मन से, वाणी से, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख नहीं पहुंचाना है। ऐसा पक्का चरण से स्वाभाविक सच्चाई प्रकट होगी भीतर से, या सबसे प्रकट होगी वो स्थायी होगी। देखो मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मूल में सत्यता है। ईश्वर अंश अविनाशी है, जड़ नहीं चेतन है, मल रही अपमरित है, सहज सुख राशि है, तो भलापन स्वतः है स्वाभाविक। बुरे छोड़ने भलापन स्वतः रहेगा स्वाभाविक, और स्वतः रहेगा वो है स्वाभाविक, वो बनावटी नहीं होगा। अब जीव तो अविनाशी, तो अविनाशी विनाशी थोड़ा ही जरा अविनाशी है स्वतः, चेतन शुद्ध है, जड़ थोड़ा ही है, जड़ तक त्याग नहीं करना पड़ेगा। चेतन अमल सहज सुख राशि है, सहज सुख स्वरूप है, तो सहज सुख स्वरूप है उसको सहज आनंद कहते हैं। सहज जो स्वरूप है वो निजानंद है, सहजानंद है, परमानंद नहीं है, सहज आनंद, सहज सहज स्वरूप, सहज सुख राशि स्वाभाविक स्वरूप है। ये तत्व ज्ञान को वो स्वाभाविक स्वरूप मिलता है, कृत्रिम बनावटी जो दुख है वो रहेगा नहीं, बनावटी सुख भी नहीं रहेगा, सतह है वो रहेगा, वो मिटेगा नहीं, वो स्वाभाविक होगा। तो स्वाभाविक प्रकट होता है अस्वाभाविक से मिटाने से, सतह ही हो गया, सदय सही बुरे बुरे मिटेगी तो भलाई सुते रह जाएगी, स्वाभाविक झटता मिटे चिन्ह सुते रह जाएगी। स्वास्थ्य मूल में परमात्मा का स्वरूप है, ये सच्चा स्वतः स्वाभाविक है, बुराई कृत्रिम होती है, बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः है स्वाभाविक। बंधन नहीं हो तो मुक्ति होगी और क्या होगा, बंधन दूसरे की चीज को अपने मानने से होता है, दूसरे की चीज को अपने मानना अपने हाथ की बात नहीं है, मन वो इच्छा होने से नियत पूरी हो जाती है, नियत पूरी होने से बुराई होने लगती है। तो नियत अपना सदा ही सच्ची रखे, नियत में बुराई न लावे, नियत भली होगी बुराई नहीं करना है तो स्वाभाविक भलाई होगी, स्वाभाविक स्वतः हित होगा, सबका वही तो होगा। तो ते प्रावंती मामेव सर्वभूति हित रहता, प्राणी मात्र की हित में वृत्ति जिसकी रहे, तो हित की वृद्धि होगी अहित नहीं करने से, अहित करना नहीं है तो हित होगा स्वाभाविक ही, अहित नहीं करेगा हित ही होगा, कुछ नहीं करेगा तो हित करेगा। तो बुराई का त्याग करना ही पहला पुरुषार्थ है असली। अपने प्रचार विशेष कर दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जप करो, तप करो, ये करने पर भी जोर होता है, पर उल्टा काम न करना ये बहुत आवश्यक है, वो विशेष जल्दी सिद्धि करता है, निषिद्ध का त्याग है वो, तो निषेधात्म साधन बहुत श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। क्योंकि संसार का निषेध करना है अंत में तो नाशवान का ही त्याग करना है, नाशवान के जो आदर दे दिया है ये तो बंधन हुआ है, असत को सत्ता दी, सत्ता करके अपना समझ जोड़ा तभी तो गलती हुई है, असत असत मान के स्वाभाविक। हमने तो पुस्तक में पढ़ा है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, एक संत कहता है तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़े ऊंचे आदमी हो, क्यों कि आप भगवान को अपना कह सकते हो, ना देवता कह सकते, ना पशु पक्षी कह सकते, ना भूत प्रेत पिशाच कह सकते, एक मनुष्य ऐसा है जो भगवान को अपना कह सकता है, तुम बड़े भागी हो, कितने ऊंचे हो सकते हो, क्योंकि स्वतः भगवान के हम हैं। इस बात इसमें मेरे तो कहता दूसरा कोई, ये दूसरा कोई आ जाए तो बहुत जल्दी काम सिद्ध होगा। भगवान का सत्संग करना मानते हैं तो दूसरों को भी बड़ा मानते हैं, मानो निषेध असत का ही निषेध करना है, सत को पैदा नहीं करना है, पैदा किया वो सत नहीं होता, वो असत होता है, तो असत का त्याग करने से सत रहता है। तो भगवान का हमारा संबंध नित्य है, उस स्वीकार करना है, अनित्य संसार के संबंध को छोड़ना है। तो अनित्य छोड़ने नित्य संबंध सत्य है, अनित्य का संबंध छोड़ने से ये हमारा नहीं है, दूसरा न कोई, ये बहुत पक्की बात है। मेरे तो गुरु बाल गिरधर गोपाल ये पक्की हो जाएगी, दूसरा न कोई से है वास्तव जो, इस वास्तव निषेध का त्याग करना बहुत ऊंची बात, स्वाभाविक ही किसी को बुरा नहीं करना। तन कर मन कर वचन कर देतन का दुख तुलसी पातक हृदय देख तुझके मुख, तन से मन से वचन से धन से विद्या से योग्यता से अधिकार से पद से किसी का बुरा नहीं करता। बुराई छोड़ने पर बुराई स्वतः है, असत का त्याग करने पर सत्य प्राप्ति होगी, असत का त्याग करने पर सदगुण नाश हो ही पड़ेगा। सत का चिंतन है ये बहुत अच्छी चीज है, मन असत का त्याग है उनसे पहली बात है, असत त्याग त्याग से सत का चिंतन स्वतः होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, दूसरा न कोई है ना, ये दूसरा साथ रहते हुए बुराई रहते हुए भलाई होती है, दूसरा न कोई है तो बुराई मिल जाएगी सभी, सत्य ही भलाई होगी, इसमें दूसरा कोई नहीं है। संसार के साथ संबंध, संसार का असंसार का अहित न करना, किसी का नुकसान न करना, कभी भी किसी का नुकसान न हो, मंद गर्द जो करे भलाई, ये संत का लक्षण है, साधु का लक्षण है, पारमार्थिक मार्ग में ये सत्ता है। अगर इस वास्ते जामण है निषिद्ध का त्याग करना, जिसमें बहुत निषिद्ध है, निषिद्ध बहुत नीची नीची चीज है, उनका त्याग करो। मलिया है, मांस है, मछली है, अंडा है, खराब खाना है, दूसरे का हक नहीं देना है, आने नहीं देना है, सावधान रहना है, तो भलापन स्वतः प्रकट होगा। अरे स्वतः प्रगत होगा वो स्वाभाविक साधन होगा, बनावटी होगा वो स्वाभाविक नहीं होगा, नकली होगा। इस वास्ते बुराई का त्याग करना है सबसे बढ़िया चीज है, अन्याय करने अत्यान्याय करेंगे। अरे इसमें जोर नहीं आता है, वेद करने में जोर आता है, खर्च भी करना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, अरे बुराई न करो न खर्च करना पड़ेगा न कोई जोर पड़ेगा, स्वाभाविक भलाई होगी। भला क्यों पहले है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो भलापन तो प्रकट हो जाएगा। बुराई नहीं करे तो भलाई करनी पड़ेगी नहीं, बुराई नहीं करने से भलाई करनी नहीं पड़ेगी, स्वतः प्रकट हो जाएगी स्वतः। अरे स्वतः होगा वो असली होगा, अरे किया जाएगा वो नकली होगा, तो स्वाभाविक ही बुरापन का त्याग करे, किसी का हित नहीं करेंगे भाई, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। तो साधक के लिए पहले जरूर है, साधक के लिए त्याग खास हुआ है। त्याग क्या है, जो त्याजी वस्तु है जगत, जिसका त्याग कर हो रहा है स्वतः, स्वाभाविक शरीर से हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, तो शरीर को अपना न माने, अपने लिए न माने, ये संसार की वस्तु संसार के लिए है, तो शरीर है, योग्यता है, इसमें जो कुछ है वो संसार का है, हमारा नहीं है, शरीर है मुझे मिला है ये छूट जाएगा, है तो ही हमारा, हमारी तो हमारे पास रहेगी, हमारे प्रभु छूटते नहीं, कभी छूटेगी ही नहीं, या दूसरी चीज हमारी कैसे रहेगी। इसमें संसार का सुख रहता नहीं, किसी के पास नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, तो संसार का आपका ही नहीं, आपका नहीं आपके पास कैसे रहेगा। निजानंद होगा वो जाएगा नहीं कभी, क्यों, निजानंद अपना खुद का है, खुद का स्वरूप है, सहज सुख राशि है ना, सहज सुख राशि वो सहजानंद है, स्वाभाविक है, निजानंद है। तो भगवान की तब तो जीवन मुक्त को निजानंद मिलता है, और भक्त को परमानंद मिलता है, उस निजानंद से भी निज है वो, निज तो अंश है परमात्मा, अंश अविनाशी है, परमात्मा अंश ही है। परमात्मा की अपरा अपरा दो प्रकृति हुई, तो अपरा तो ये भूमि भाई ए हुआ, और परा हुई जीव भूता, तो जीव रूप बना हुआ है, जीव रूप तभी बनाए जब जड़ को स्वीकार किया, जड़ को स्वीकारने का शुद्ध शुद्ध ही है। जिस जड़ता का त्याग किया, चिन्मयता स्वतः सिद्ध है, बंधन छूटा तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। इस वजह स्वतः सिद्ध होने से मुक्त होने के बाद बंधन नहीं होता। यंग लोग परम लाभ में गुरुना भी विचार लेते तो वो विशिष्ट होता ही नहीं, स्वाभाविक। इस वजह से कृत्रिम है वो त्यागो तो असली सत्य हो जाएगा, स्वाभाविक है, असली है स्वभाव, शायद सुग्राशि परमात्मा का स्वरूप सत्य है, सिद्ध है। इस वजह बुरा ही नहीं करना है, भलाई जितनी हो से करो, जितनी हो सके सुगमता से उतनी करो। अरे कृष्णदाय के लिए तो और बढ़िया ही होगा, भलाई करना बढ़िया तो हुआ ही, भलाई तो सत्य जितनी, बुराई बिल्कुल नहीं करना है, इसको जोर ज्यादा देना है। भलाई जितनी हो सके, जितनी शक्ति हो उतना दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, तीर्थ व्रत कर दो शक्ति के अनुसार, तुम बुराई मत करो। केवल बुराई त्याग करने से भलाई पैदा होगी सत्य, और पैदा हुई चीज है वो नित्य होती है, की जाती बनाई वो नकली होती है। इस बात बहुत बढ़िया बात है, बुराई न करेंगे भाई, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरी करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, तभी तो शब्द ही स्वरूप है, अनुभव होगा वासुदेव सर्वम अनुभव तभी होगा। जो किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुरा समझते रहेंगे तो वासुदेव सर्वम कैसे होगा, किसी को भी बुरा समझेंगे तो वासुदेव सर्वम तो होता नहीं, सर्वम तो वासुदेव होगा ही नहीं। जब बुरा नहीं करेंगे तो स्वतः वासुदेव है, वो परमात्मा है। तो मुक्ति स्वतः है, बंधन कृत्रिम है, बनावटी है, इस वजह मिट जाता है। स्वतः मुक्ति वो मिटती नहीं, यदि आप तो न पुनर्मय होगी, उस जानने के बाद में फिर पुनर्मय होगा, इस प्रकार का मोह होगा ही नहीं। ये न भूतान देश आत्म नहीं अथोमयी, तो क्या होगा, बुराई छोड़ने हो, अपने स्वरूप में स्थिति होगी, अपने स्वरूप में स्थिति होने पर परमात्मा स्थिति हो जाएगी स्वरूप में। ये न भूतान अशेष आत्म नहीं अथोमयी, पहले आत्मा में देखेगा फिर अपने में देखेगा, तो आत्मा में ज्ञान होते परमात्मा में अगारी शरीर हो जाएगा, अंश में ज्ञान होने पर अंश में होने पर अंश में हो जाएगा। इस वास्ते बुराई का त्याग करना बहुत बढ़िया चीज है, ख्याल रखे किसी का बुरा ना हो, किसी का हित ना हो जाए, डरते रहो, जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सावधान रहो, हरदम सावधान, भूल करके भी बुरा ना हो। सपने हो, सपने हुए आखिरी बात है, सपने हुआ पुरुष देना ही, सपने में दुख नहीं होगा, सपने में भूल मिलेगी। तो सपने में क्या होता है कि सावधानी नहीं रहती, जागृत में सावधानी रहती है, स्वप्न में तो आप साफ हो जाए हो जाए, स्वप्न सावधान नहीं थे, तो स्वतः स्वाभाविक होगा वो, स्वप्न में नहीं होगा फिर सब नहीं चला जाएगा। बस ही भक्ति मन जरूर उस जगह जाके दुख लव लेश स्वप्न उठा कर, स्वप्न में नहीं होगा, स्वाभाविक तो खाटा उड़ जाएगा, जगत में हो ही क्या, पर उस तो में नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस वजह से सर्वभूत हिते रहता हो जाएगा, अहित नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं करना है। नारायण नारायण।